Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, Bapak Ibu, para pemirsa Radio Muslim yang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Sadaringipun pun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Lan solawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa dereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Lan alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing majelis menika, lan wonten ing mriki kita nyinau napa ingkang dados firman-firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an, khususipun ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Gimniko ayat-ayat ingkang khusus wonten ing mriku Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin. Lan kita mangertos sedaya menawi menungsa menika tansah butuh dumateng ngilmu agama, ngilmu syariat. Pramila ngantos para ulama ngendikake menawi menungsa menika butuhipun dumateng ngilmu, menika kados dene butuhipun dumateng dhaharan semanten ugi unjukan. Awit saking betahipun menika betah ingkang kabetahan pokok, pramila kados dene tiyang nalikanipun nilaraken dhaharan lan unjukan piyambakipun boten bakalan saged gesang. Nah, semanten ugi ati kula panjenengan sami. Nalikanipun kula panjenengan sami boten nate ngupati batos ilmu, batos pangertosan agami, nyinau Quran lan sunnah, pramila boten wonten asupan kangge keimanan kula panjenengan sami. Lan ati menika saged dados mati, gersang, lan wonten mriku boten saged nuwuhaken lan numbuhaken keimanan. Nah, wontenipun tiyang nalikanipun kaparingan dening Allah Subhanahu wa taala ghirah, semangat kangge talabul ilmi, menika nikmat ingkang ageng sanget. Lan kados wonten ing kesempatan menika Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah tasih paring kesempatan malih dumateng kita sedaya kangge nyinau firman-firmanipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, wonten ing kesempatan menika badhe kita kaji firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 100 sekawan. Ingkang wonten mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, la tattakhidzul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Sira aja padha ndadekake wong-wong kang padha kafir kuwi dadi wali, dadi pimpinan, dadi kanca cerak, kanca CS, kanca kental. Min dunil mukminin, kanthi sira ninggalke wong-wong kang padha iman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apa sira kepingin ndadekake kanggone Allah Subhanahu wa taala kuwi duweni alasan kang nyoto kanggo ngadzab sira kabeh. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, kita imut menawi nida'ullah ta'ala al-muwajjah ila ibadihil mu'minin sababuhu wilayatuhu ta'ala lil mu'minin. Kita imut menawi timbalanipun, seruanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun tujuaken dumateng hamba-hambanipun tiang mukmin, sebabipun boten sanes awit saking perwalianipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang ingkang iman. Li'annahum amanu bihi, wa biliqaihi wa bikulli ma amarahum bil imani bihi min malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qadaihi wa qadarihi. Awit tiang-tiang mukmin menika tiang ingkang sami iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iman dumateng dinten sak mangke bakalan kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala ing menika dinten kiamat. Lan ugi iman bikulli ma amarahum bil imani bihi. Iman dumateng napa kemawon ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang wau supados dipun imani. Arupi napa iman dumateng malaikat, iman dumateng kitab-kitabipun Allah Subhanahu wa taala, iman dumateng rasul-rasulipun Allah Subhanahu wa taala, iman dumateng qada lan ugi qadaripun Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu fima amarahum bihi fa'aluhu. Lan wattaquhu padha takwa sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Padha takwa sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Dumateng napa kemawon ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala supados menika dipun tindakake supados dipun tepi. Pramila wonten mriki Allah Subhanahu wa taala yunadihim bi unwanil iman. Allah nimbali tiang-tiang mukmin menika kanthi timbalan keimanan. Kanthi timbalan keimanan. Tujuanipun napa liya'murahum au yanhahum au yursiduhum au yuhadzirhum au yubashiruhum. Tujuanipun menika liya'murahum supados kangge ndawuhi utawi yanhahum kangge ngawisi utawi yursidahum wa yuhadzirahum kangge napa kangge ngarahaken semanten ugi kangge ngemotaken lan ugi kangge paring kabar gembira dumateng tiang-tiang mukmin wau. Bima yazidu fi taqati imanihim wa salihi a'malihim. Dawuhaken dumateng napa kemawon ingkang saged nambahi keimananipun lan ugi amal salehipun. Wa yuhadziruhum lan ugi ngemutaken tiang-tiang mukmin menika saking sedaya napa kemawon ingkang napa ingkang saged dadosaken perkawis ingkang ngrugekaken. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus wonten ayat punika Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin kangge napa kangge ngawisi. Nah, khusus wonten ayat menika Allah nimbali kangge napa ngawisi. Ngelarang. Saking napa anittikhadil kafirina awliya alahum. Saking dadosaken tiang kafir menika dados wali. Duna ikhwanihim almu'minin. Kanti ninggalke sederek-sederekipun tiang-tiang mukmin. Ingkang dipun pilih dados wali, ingkang dipun pilih dados pimpinan, ingkang dipun pilih dados pemimpin, ingkang dipun pilih dados kanca cerakipun inggih menika malah justru tiang-tiang kafir. Nah, menika dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala lan hukumipun haram, boten kebarang. Pramila wonten mriki Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul kafirina awliya amin dunil mu'minin. Hei wong kang padha iman, sira aja padha ndadekake wong-wong kang kafir kuwi dadi wali kanthi sira ninggalke wong-wong kang padha iman. Nah, sakmenika kita kaji napa menika makna ndadosaken tiyang kafir menika dados wali. Nah, makna ndadosaken tiyang kafir menika dados wali iki menika ayyuhibbuhum wa yuqarribuhum wa ya'khudhu binushihim wa irsadihim wa tawjihihim ma'an nusratihim. Maknanipun inggih menika tresna dumateng tiang-tiang kafir wau. Lajeng ugi nyerak dumateng tiang-tiang kafir wau. Semanten ugi makna dadosaken tiang kafir menika dados wali, kalebet ugi nggih menika yakhudhu binusihim. Mendhet napa ingkang dados nasihat-nasihatipun lan ugi irsadihim arahan-arahanipun. Wa taujihihim semanten ugi taujihipun utawi arahanipun. Lan ugi napa tansah mbela dumateng tiang-tiang kafir wau. Duna ikhwanihim al-mu'minin. Menika kanthi nilaraken sederek-sederekipun tiang-tiang mukmin. Nah kados menengaten menika dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kados dene wa hadza tahrim limuwalatil kafirina dunal mu'minin maja'a fi qoulihi ta'ala fi surati Ali Imran wa huwa qauluhu azza wa jalla. Kados dene ugi larangan wonten ing ayat menika, menika ugi wonten larangan kangge dadosaken tiang-tiang kafir menika dados wali. Kados dene ingkang dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Ali Imran, Allah ngendika, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ora kena wong-wong kang padha iman kuwi ndadekake wong-wong kang padha kafir dadi wali kan ninggalke wong-wong kang padha iman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai. Lan sing sapa wonge nindakke kaya kang mengkono kuwi mau ora ana sithik-sithik conto saka syariate Allah Subhanahu wa taala. Illa antattaku minhum tuqah, kecoba sira kuwi wedi marang apa kang memang diwedeni saka wong-wong kang kafir kuwi mau. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengaken Allah Subhanahu wa taala, larangan punika tasih wonten pengecualianipun, boten sanes inggih menika napa illa antattaku minhum tuqah, kejaba sira kuwi wedi marang apa kang diwedeni saka wong kang kafir kuwi mau. Tetes wonten sebabipun, mergo nek mboten ditindakake mengke mekaten-mekaten. Nah makna saking antattaku minhum tuqah, wedi saka apa kang diwedeni saka wong kang kafir kuwi mau, maknanipun apa? Fidaril kufari qaiman bainahum, menawi tiang wau niku wonten negara kafir, gesang wonten ing tengah-tengahipun tiang-tiang kafir. Prawilan apa nalikanipun semanten niku adinalahu ayudariyahum bilisanihi bil kalimatil mulayyanati lil janib al-mub'idatu lil bagdai. Pramila nalikanipun kondisinipun ngatos mekaten, piyambake menika dipun izinaken dening Allah Subhanahu wa taala. Menika napa? Piyambake anggenipun bergaul, anggenipun napa? Anggenipun tetepangan menika kanthi pergaulan, kanthi ucapan lisan ingkang sae, lisan ingkang lembut. Dumateng tangga tepalihipun, dumateng rencangipun. Ingkang ucapan lisan ingkang lembut menika wau saged nebihaken saking kebencianipun tiang kafir. Nah niki maksudipun, nalikanipun piyambake menika niku gesang wonten ing negara kafir. Niki makna saking illa antattaku minhum tuqah, kejaba sira kuwi wedi saka wong-wong kafir kuwi mau kelawan perkara kang sing sira wedeni. Ananging wonten syaratipun, bisyarti ayyakuna qalbuhu mutmainna mutmainnun ayyakuna qalbuhu mutmainnan bil iman. Syaratipun napa qalbunipun menika tetep tenang, tetap mutmainnah, tetap wonten ing kondisi keimanan. Nah, kados ini napa ingkang dipun ngendikake dening sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu babakan makna saking at-tuqah illa antataku minhum tuqah. Niku maknanipun at-tuqah ya ayatakallama bilisanihi wa qalbihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maknanipun nggih at-tuqah menika ayatakallam bilisanihi piyambakipun ngucapkan bilisanipun ananging atinipun menika tetep tenang, tetep wonten ing kondisi keimanan. Lan piyambake menika mboten pikantuk, tetep nggih kaidahipun menika mboten pikantuk nindakake perkawis ingkang dipun haramaken. Nggih. Perkawis ingkang sifatipun dosa. Pramila wali na'lam kedah kita mangertosi anna hadzal istitsna la yubihu abadan. Mualatal kafirin id huwa muaqqatatun bihalid dha'fi wal khaufi. Nah, kedah kita mangertosi menawi pengecualian punika niku mboten saged lajeng dadosaken nggih sikap kula panjenengan sami menika loyal dumateng tiyang kafir menika sak lawas-lawase. Ateges menika lajeng dados mboten dadosaken nggih loyal dumateng tiyang kafir menika lajeng dipun hukumi mubah sak lawas-lawasipun. Nah, kita kita mangertosi menika muaqqatatun bihali dha'fi. Menika namung kondisional, muaqqatah. Nggih, menika kondisional, kondisional. Nggih. Menika gumantung kondisi-kondisi tertentu. Nalikanipun napa bihali dha'fi wonten kondisi napa lemah. Wal khauf lan ugi ajrih. Walam yatajawas madaratuhum bil kalimatil layyinatil mub'idati lighaidihim wa bughdihim lan boten kepareng napa boten kepareng kok kelewat batas napa ingkang dados kalimat ucapan ingkang lembut ingkang napa ingkang dipun ucapaken merga napa sekedar kangge napa ngindar saking perkawis ingkang dipun ajri wau niku boten kepareng kok kelewat batas ngliwati sekedar saking napa saking perkawis ingkang dadosaken kemarahanipun lan kebencianipun. Tapi nek nantos kok kelewat batas ucapanipun menika merga napa istilahipun carmuk nggih golek rai. Nah, menika sampun haram. Nggih niki pun kelewat batas awit ucapanipun ingkang dipun keparengaken nggih wonten ing mriki menika namung ucapan ingkang nggih nebihaken saking napa kebencian nggih kebencianipun tiang-tiang kafir lan ugi napa mulkanipun tiang-tiang kafir. Niku pengecualian. Amma hubbuhum wa nusratuhum fala istitsna'a fihima. Awon dene tresna dumateng tiang kafir, nulung dumateng tiang kafir menika mboten wonten pengecualianipun. Ateges wonten kondisi napa kemawon menika haram. Nah niki kedah kita garis bawahi. Kedah kita cepeng nggih perkawis menika. Menawi napa menawi tresnanipun dumateng tiang kafir lajeng maringi pitulungan dumateng tiang kafir menika mboten wonten pengecualianipun. Mboten wonten pengecualianipun. Ateges wonten kondisi napa kemawon dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala sak lawas-lawasipun. Kejabi nggih loyalipun wau nalikanipun illa ayyuk minu billahi wa yadkhulu fil Islam. Kejabi tiang-tiang kafir wau lajeng iman dumateng Allah lan ugi mlebet wonten ing agama Islam nembe napa kula panjenengan sami menika nggih saged napa saged loyal dumateng tiang-tiang wau. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mayakan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadzkur al-wa'ida wa tahdida fil ayataini lan kedah kita ngimut ancaman wonten ing kalih ayat punika. Napa ancamanipun? It fil ula wonten ing ancaman kaping pisanipun Allah ngendika aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubima. apa sira kepingin dadekake kanggone Allah Subhanahu wa taala kuwi duweni alasan kang nyoto kanggo ngadab sira kabeh. Wonten mriki dados hujjah wadihah ala ta'dzibikum bima sya'a min anwa'il adab wa antum awliya'uhu. Lan menika dados hujjah ingkang cetha wontenipun adab Allah Subhanahu wa taala dumateng tiyang-tiyang mukmin. Awit napa bima sya'a min anwa'il adab kanthi macam-macam bentuk adab nalikanipun kula panjenengan sami menika wa antum awliya'uhu. Dados walinipun tiyang-tiyang kafir wau. Dados nek nglanggar aturan menika piyambakipun kok dadosaken tiyang kafir menika tetap dados wali, dados pimpinanipun milih nggih, anggenipun milih pimpinan menika dipilih sing kafir nggih. Lan kanthi alasan napa kemawon menika mboten pikantuk hamba-hamba tiyang kafir wau luwih pinter. Hamba-hamba tiyang kafir wau nggih wonten ing napa ngilmunipun nggih sekolahipun menika langkung napa pendidikanipun menika langkung inggil, langkung sae. Ananging menawi sampun wonten predikat kekafiran menika sampun dados bates. Mboten keparengipun kula panjenengan sami milih piyambake menika dados wali, dados pimpinan, dados pemimpin. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ammal wa'idu wa tahdziru fil ayati tsaniyati. Wontene ancaman lan peringatan wonten ing ayat kaping kalihipun, wonten ing ayat wonten ing surah Ali Imran. Iki menika napa? Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa ilallahil masir. Lan Allah Subhanahu wa taala ngelingi kisiro kabeh kanthi dhewekne, kanthi dzati. Wa ilallahil masir lan yumung marang Gusti Allah sira bakalan bali. Sira kabeh bakalan bali, papan bali niku. Nggih menika papan balinipun menika hanamung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa makna yuhadzirukum nafsahu, makna saking yuhadzirukum nafsah inggih menika yukhawifukum iqabahu. Allah taala meden-medeni sira kabeh kanthi adabe, kanthi hukumane. In antum lam tamtathilu amrahu, menawa sira kabeh ora padha gelem nindakake apa kang dadi dawuhe. Walam tajtanibu nahyahu, lan menawa sira kabeh ora padha gelem ninggalke apa kang dadi larangane. Wadzalika bimuwalatikum alkafirina biadami bukdihim. Sing kaya mengkono kuwi mau kanthi sira kabeh kuwi ndadekake wong kafir kuwi dadi wali. Biadami bukdihim, ora keting karo wong kafir. Wa bimunasaratikum lahum ala ikhwanikumul mu'minin, lan kanthi tumindak sira kang nulung wong-wong kafir kuwi mau, nulung wong kafir kanggo ngalahke sedulur-sedulurmu dhewe, wong-wong kang padha iman. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlaken Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakunu halu hadzal abdi alladzi kana Allahu waliyahu wa asbaha Allahu aduwahu wal iyadu billah. Lajeng kados mundi kondisinipun hamba punika ingkang Allah Subhanahu wa taala menika dados walinipun kok malah lajeng dados musuhipun wal iyadu billah. Kanthi napa ingkang Allah Subhanahu wa taala menika kan ketahipun dados walinipun kula panjenengan sami kok malah menika dados musuh. Kanthi napa? Kanthi nindakake napa perkawis-perkawis ingkang Allah Subhanahu wa taala menika sampun ngawisi saking perkawis menika wau. Nah, pramila kalimat menika aturiduna antaja'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina, apa sira kepengin dadekake kangguni Allah Subhanahu wa taala kuwi duweni alasan kang nyoto kanggo ngadab sira kabeh. Menawa sira nindakke, menawa sira ndadekake wong kafir kuwi dadi wali, dadi pimpinan, dadi kanca celak. Nah, menika makna wali, dadi wong kang tansah sira tulung. Lan menika ugi ndadosaken wali. Ateges sampun ndadosaken wali. Nah, ancamanipun wau nggih adab saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlaken Allah Subhanahu wa taala, pramila nalikanipun kula panjenengan sami milih pimpinan menika ingkang kedah dipun pilsani Islam napa mboten. Menika kedah Islam napa mboten. Menawi kok misalipun kedah gelem mboten gelem menika kedah milih ateges wonten ing kondisi kedah milih maslahat ingkang langkung ageng lan ugi kedah nebihi madharat ingkang langkung ageng. Nah, menika nalikanipun kepepet kula panjenengan sami menika kedah milih ingkang dipun pilih tentu kemawon ingkang paling utama nggih menika sesami mukmin kados dene ingkang dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika menika tafsil surat An-Nisa ayat kaping 100 sekawan. Lan mungkin-mungkin dadosaken pepenget lan dadosaken faedah kangge kita sedaya. Mekaten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.